niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie pożegnanie Jana H.P. Kaczmarka w południe w Krakowie. 100 strażaków walczy z pożarem złomowiska koło Żagania w Lubuskiem. Uznanie Palestyny to wywieranie presji, żeby szukać pokoju, oceniają decyzje 3 europejskich krajów eksperci. W Krakowie ostatnie pożegnanie kompozytora Jana H.P. Kaczmarka. W południe o tym mszy w kościele świętych Piotra i Pawła rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Laureat Oscara zostanie pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. Pożegnamy dziś wizjonera i progresywnego artystę, mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i trwającego w Krakowie Festiwalu Muzyki Filmowej. On już jakby zawsze chciał więcej dalej ku przyszłości i dawał nam wszystkim odwagę, kompozytorom, żeby sięgali po szczyty, a nam, promotorom, organizatorom życia kultury, mówili, jak to się nie da, jeśli czegoś bardzo chcesz, to zrobisz. I taki pozostanie z nami w wspomnieniach. Jan H.P. Kaczmarek zmarł we wtorek. Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, miał 71 lat. Artysta od miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. Prokuratura zbada sprawę urządzeń podsłuchowych wykrytych w sali Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na początku maja obradował tam rząd, a wojewoda śląski Marek Wójcik złożył wniosek o wszczęcie śledztwa. Chce, by sygnały dotyczące możliwości naruszenia bezpieczeństwa zostały wyjaśnione przez uprawnione do tego organy, mówi rzeczniczka wojewody Alicja Waliszewska. Wojewoda śląski uznał, że skoro pojawiły się wątpliwości dotyczące funkcjonowania instytucji, chce, by sprawę dokładnie prześwietliła prokuratura. No i również chciałby, by śledczy oficjalnie potwierdzili lub zaprzeczyli, czy doszło do złamania prawa. Wcześniej Urząd Wojewódzki informował, że urządzenie zamontowane zostało przez byłego emerytowanego już pracownika i służyło do komunikacji. Płonie złomowisko samochodów koło Żagania w Lubuskiem. Na miejscu jest 30 zastępów straży pożarnej. W miejscowości Tomaszowo palą się odpady metalowe na powierzchni około hektara. Z ogniem walczy około 100 strażaków. Rozbierają palące się złomowisko i zalewają je wodą, mówi rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak. Mamy do czynienia ze specyficznym materiałem, który zlokalizowany jest na wysokości około 10 metrów. Jest to składowisko warstwowe i tak naprawdę w tej chwili strażacy ściągają warstwa po warstwie, przelewają te palące się elementy środkiem gaśniczym i dopiero kiedy dojdziemy do samego dna, będziemy mogli mówić o ugaszeniu pożaru. Strażacy mówią, że walka z ogniem zajmie wiele godzin. Decyzja Hiszpanii, Irlandii i Norwegii o uznaniu państwa palestyńskiego wejdzie formalnie w życie we wtorek. Europejskie kraje ogłosiły ją w środę. Ruch trzech stolic wywołał ostrą reakcję Izraela. Wezwany do kraju został izraelski ambasador w Dublinie. Uznanie przez Norwegię państwowości Palestyny jest wywieraniem presji na szukanie rozwiązań pokojowych na Bliskim Wschodzie, uważa ekspert do spraw krajów skandynawskich Marcin Fronia. Również wywarcia może presji na inne kraje w Europie, takie jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, które w tym momencie nadal nie uznają Palestyny, żeby, no niekoniecznie czy uznać, natomiast żeby wywierać jakiś większy nacisk na poszukiwanie rozwiązań w procesie pokojowym, który wiemy o tym, że nie jest łatwy, jeśli chodzi o konflikt bliskowschodni. Natomiast Norwegia tutaj odwołuje się do tej swojej tradycji angażowania się w roli facylitatora. Do tej pory ponad 140 państw uznało państwo palestyńskie. Większość to kraje w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Polska zrobiła to w 1988 roku. Miłośnicy science fiction i fantasy zjeżdżają do planetarium w Chorzowie. W południe rozpocznie się Śląski Festiwal Fantastyki i Nauki Kosmikon. Jak mówi Jarosław Juszkiewicz, rzecznik planetarium, impreza odbywa się po raz drugi. Przeszłość bramą do przyszłości, takie jest hasło tegorocznego Kosmikonu i rzeczywiście sporo będziemy tym razem mówić o podróżach w czasie, między innymi o tym, czego unikać w czasie podróży w czasie, będą mówili Piotr Cholewa i Michał Cholewa, twórcy i znawcy literatury science fiction. Nie zabraknie dyskusji o sztucznej inteligencji czy grach komputerowych. Będzie można też zobaczyć marsjańskiego łazika i inne projekty studentów Politechniki Śląskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rozmawiała z oceanem. I na podstawie tej rozmowy stworzyła utwór, który właśnie wybrzmiewa w Trójce. Proszę wsłuchać się w ocean, odetchnąć głęboko. Przed nami piękna sobota. Gościem audycji Swoją Drogą jest Krzysztof Candrowicz, animator kultury, współzałożyciel łódzkiego fotofestiwalu, kurator m.in. portugalskiego Biennale Fotografii w Porto. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zahaczę o organizowany od 2001 roku fotofestiwal, najstarszy festiwal fotografii w Polsce, bo w tym roku towarzyszy mu idea uwalniania. Uwalniania się od struktur społeczno-politycznych, od przeszłości, od traum. I może tak trochę na przekór tej idei zapytam, czy ty widzisz coś wspólnego, właściwego portugalskim twórcom? Coś takiego specyficznego, co towarzyszy ich sztuce albo co przez portugalską sztukę przemawia? Nigdy nie zadawałem sobie tego pytania, co ma wspólnego tegoroczna edycja fotofestiwalu właśnie z tym portugalskim klimatem i portugalską kulturą. Natomiast idąc takim tropem najbardziej klisze, no to myślę, że fado portugalskie, no to jest istnieje uwalniająca praktyka. To bardzo emocjonalna muzyka i jakby korzenie fado najprawdopodobniej w takich legendach opowiadanych biorą się stąd, że jakby ta tęsknota, ocean, który był taką naturalną barierą mężczyźni, którzy wypływali na miesiące, na lata w długie wyprawy i czekające na nie partnerki na kontynencie bardzo emocjonalnie podchodziły i tutaj ta tęsknota, saudade portugalskie, więc myślę, że to jest bardzo mocno w kontekście emocjonalnym uwalniająca praktyka. Natomiast nie łączyłbym tematu tegorocznej edycji festiwalu tak bardzo z kontekstami portugalskimi. Akurat w tym roku nie pojawi się na festiwalu żaden portugalski artysta. Jesteś zaangażowany w tak wiele różnych działalności, że bardzo chciałam jak najwięcej tematów po prostu poruszyć. Kolejna odsłona łódzkiego fotofestiwalu już w czerwcu. A jak z perspektywy animatora kultury działającego w Polsce, ale też w innych częściach Europy, oceniłbyś świat wystawienniczy, ruch festiwalowy, w ogóle organizację życia kulturalnego w Portugalii już patrząc w tamtą stronę? Bardzo często zauważam, że Portugalia przez ostatnie lata jest niesamowicie mocno romantyzowanym krajem. Ze względu oczywiście na tą bliskość oceanu i niesamowitą letnią atmosferę, ruch turystyczny i tą Portugalię, która tak dosyć powierzchownie jest odbierana przez wiele osób. Doszło do takiej właśnie egzotyzacji samej kultury portugalskiej. Natomiast wydaje mi się, że Portugalia w porównaniu, jak zestawiamy ją z kulturą polską, bo jakby mieszkam tam od 4 lat, to zdecydowanie nasuwa się bardzo dużo różnic. I ja na przykład pozbyłem się wielu takich jeszcze gdzieś podskórnie drzemiących w naszej polskiej kulturze kompleksów, bo tutaj jest bardzo dużo takich alternatywnych w Polsce, progresywnych, dynamicznych, wolnościowych zjawisk w kulturze. Natomiast odromantyzowując w pewnym sensie kulturę portugalską, no ja tutaj odczuwam takie braki, że jednak jest bardzo silne takie instytucjonalne podejście, że są wspaniałe oczywiście muzea, wielkie wspaniałe festiwale, ale to środowisko kulturalne skupia się tylko i wyłącznie głównie w kontekście dwóch ośrodków miejskich, to jest Lizbona i Porto. Także tutaj jakby historycznie pokazuje to, że w Portugalii przez wiele lat jest to takie miejsce zdominowane było przez jednak rybaków, pasterzy i tworzy to bardzo ciekawy taki krajobraz. Ja to uwielbiam, sam mieszkam w miasteczku, małym miasteczku rybackim położonym na południe od Lizbony. I jakby no, tworzy to pewien taki malowniczy obraz portugalskiej kultury i naprawdę jest dużo, dużo, dużo różnic, które nasuwają mi się od razu. Natomiast jest też wiele podobieństw. Pojawiają się takie stereotypowe powiedzenia właśnie zestawiające kulturę polską i portugalską. Jakby wiele nas historycznie również łączy. A czy czujesz, że życie na południu Europy płynie trochę wolniej niż u nas? To też zależy. To też wydaje mi się, że jest dosyć stereotypowe, że właśnie dużo narosło stereotypów dotyczących Portugalii. Zdecydowanie tak jest, jeśli chodzi o północ Portugalii i okolice Porto, takiej bardzo poprzemysłowe, zindustrializowane część Portugalii z bardzo dużym zagęszczeniem ludności. Natomiast to jest taka różnica między innymi jak we Włoszech, że jednak ta północ, Mediolan i południe, Neapol czy Palermo, to właściwie nie można porównywać ze sobą. Tam czas zupełnie inaczej płynie. W Portugalii jest tak samo. Wszystko na południe Lizbony, czyli już Alentejo i Algarve, no czas proporcjonalnie spowalnia, jak podróżujemy na południe. Ja akurat mieszkam w Alentejo, czyli właśnie takiej najbardziej, bym powiedział, najmniej zurbanizowanej przestrzeni Portugalii, najwolniejszej zdecydowanie. Alentejo jakby to głównie bardzo duże farmy i właśnie społeczność bardziej rolnicza albo rybacka, słynne Cante Alentejano i tam aktualnie znajduje się bardzo dużo ciekawych inicjatyw też takich społecznych, dużo wspólnot, które tam się od lat 70. zaczęły powstawać. Wielu artystów zaczęło się przenosić niedawno, kilka lat temu, Ai Weiwei przeniósł się również do Alentejo. Jest to per capita, z tego co czytałem, jest to region w Portugalii, gdzie jest najwięcej alternatywnych społeczności na całym świecie. Pracę wspomnianego przez ciebie Ai Weiwei'a można zobaczyć między innymi w Muzeum Serralves. Już za kilka dni pod koniec maja rozpoczyna się festiwal Serralves Festa. No, największe święto sztuki współczesnej w Portugalii, jak się reklamują. Muzyka, taniec, wideo, fotografia, performance, warsztaty i pokazy non-stop przez 50 godzin. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał taką możliwość, bardzo polecam zobaczyć w Porto siedzibę Fundacji Serralves i tamtejsze muzeum. Naprawdę zapadająca w pamięć architektura. W ogóle Porto wydało mi się takie żywe, wibrujące, zupełnie inne niż Lizbona. Jak ty odbierasz te dwa miasta? Tak, są takie dwa kluby. W Portugalii jest dosyć podzielona w kontekście właśnie Porto i Lizbony. Istnieje dużo takich legend, żartów. Ja jestem z tej części chłopiącej bardziej Porto. Myślę, że to też fakt, że sam pochodzę z Łodzi, bardziej takiej robotniczej tkanki architektonicznej i Porto ma też swoje takie poprzemysłowy charakter. Zdecydowanie chyba lepiej czuję się w Porto i lepiej poruszam się po Porto. Natomiast myślę, że obydwa miasta są niesamowicie urocze i mają swoje niesamowite zalety. Jest taki żart, który funkcjonuje po dwóch stronach, że co jest najlepszym miejscem w Lizbonie i odpowiedź jest to jest dworzec, w którym można szybko wziąć pociąg do Porto. Jedno i drugie miasto aktualnie przede wszystkim myślę, że cierpi na wielką gentryfikację i ruch turystyczny. Ja osobiście przyjeżdżam do Porto i do Lizbony głównie zimą i jesienią, bo wtedy ten ruch turystyczny jest troszeczkę mniejszy. Natomiast od maja do sierpnia, no to jednak to są dwa miasta, które są zdecydowanie zdominowane wręcz przez rynek turystyczny i tutaj lokalni mieszkańcy bardzo, bardzo, bardzo mocno protestują i narzekają na taką na wypieranie wręcz, na tracenie tych ośrodków miejskich, bo wiele pięknych kawiarenek i lokalnych miejsc, które przez dziesiątki, czasami nawet setki lat funkcjonowały, zostały zdominowane przez różne takie współczesne, plastikowe, turystyczne miejsca. I myślę, że to jest przykład, w którym miasta zaczęły już właśnie przechodzić pewien taki punkt krytyczny ruchu turystycznego, który powinien być wręcz hamowany. To jest taka moja osobista opinia, ale to widać gołymi oczami, poruszając się po Porto czy Lizbonie, gdzie faktycznie trudno na przykład jeździć rowerem. To jesteśmy razem w tym klubie Team Porto, ale o urokach Lizbony będziemy przekonywać Państwa po godzinie 12. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh,

Krzysztof Cendrowicz jest dziś gościem Trójki. Przed chwilą mówiłeś o tym dużym ruchu turystycznym w dwóch największych portugalskich miastach. Według wstępnych danych tamtejszego Narodowego Instytutu Statystycznego liczba zagranicznych turystów odwiedzających Portugalię w pierwszym kwartale tego roku przekroczyła 3 miliony. No jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to jest najlepszy wynik w historii. Czy turystyka w jakiś sposób doskwiera ci tam, gdzie ty mieszkasz na co dzień? Aktualnie mieszkam w Alenterze, który jest takim historycznie również najbiedniejszym obszarem Portugalii, bardzo mocno rolniczym, umieszczonym na południe od Lizbony. I tam bardzo powoli dociera ta wielka gentryfikacja i ruch turystyczny, który już dotarł do okolicy oczywiście Lizbony, Porto, a najbardziej widoczny niestety jest na samym południu Portugalii, czyli w Algarve. To są już miejsca, które zostały tak zdominowane przez turystów, że kawiarnie, restauracje mają już przede wszystkim i czasami wyłącznie menu w języku angielskim. Powoduje to w pewnym sensie taki silny konflikt społeczny, który nie jest widoczny, jeśli przyjeżdżamy do Portugalii na 2 tygodnie i podziwiamy te piękne plaże, klify i uroki przyrody portugalskiej. Natomiast mieszkając w Portugalii, chodząc do lokalnych kawiarni, słyszymy coraz więcej takich silnie antagonizujących głosów, mówiących, że wystarczy już turystów, wystarczy już obcokrajowców. Dochodzi do takich sytuacji, gdzie są wioski i miasteczka, gdzie już powyżej 50% mieszkańców to są obcokrajowcy, więc myślę, że w pewnym sensie Portugalia stała się taką ofiarą tego romantycznego, wspaniałego wizerunku, który przez ostatnie 10-20 lat bardzo mocno pojawiał się w różnych takich kontekstach również kulturowych. No myślę, że tutaj Lisbon Story i ta opowieść Wima Wendersa taka była bardzo silnie romantyzująca, ale nawet pojawiają się takie wątki, tak jak w Biednych Istotach, ten wątek Lizbony, który mocno tak się tam utrwalił. Taka silna, konsekwentna romantyzacja cały czas stymuluje ten ruch turystyczny i no, są takie wioski również na południu Portugalii, gdzie większość osób to bardziej zachodnioeuropejscy surferzy niż lokalni rybacy. Ja kiedy byłam w Lizbonie, to przez kilka dni lał tam rzęsisty deszcz, więc zupełnie nie wyglądało to miasto tak jak w Biednych Istotach. Dlaczego właściwie Portugalia pojawiła się w twoim życiu? Ja od kilku lat współpracowałem z festiwalami, które miały miejsce w Portugalii. To jest drugi festiwal fotografii w Europie, czyli festiwal w Bradze, na północ od Porto. I tam związałem się z Biennale Fotografii w Porto, z którym do dziś pracuję przez ostatnie 4 lata. Ale również połączyły mnie moje osobiste więzi. Moja partnerka życiowa jest Portugalką, więc mieszkamy pomiędzy Polską a Portugalią. Mniej więcej podzieliliśmy sobie to na pory roku, że jesień i zimę spędzamy w Portugalii, na wiosnę i lato przylatujemy do Polski, także mieszkamy tak pół na pół. I to również jest zestawione z tymi festiwalami w Biennale w Porto i fotofestiwalem w Łodzi. Natomiast bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje dla nas ten lifestyle, ponieważ też nie chcemy zrywać więzi z Łodzią, z którą jesteśmy bardzo mocno związani i to jest chyba najwspanialsze, wracać co roku do Łodzi w maju na lato i wiosnę. No właśnie, lato w Polsce jednak chyba trochę chłodniejsze. A za czym najbardziej tęsknisz, kiedy wyjeżdżasz z Polski do Portugalii? Oj, zaczyna się od ziemniaków z koperkiem i ogórka małosolnego, ale myślę, że najbardziej oczywiście to jest ten taki bardzo silny, oddolny ruch i nie wiem, mam wrażenie, że po prostu taka kolektywność polska i to jest bardzo silnie widoczne. Myślę, że czasami jesteśmy bardzo mocno samokrytyczni, widzimy taką Polskę, która jest pełna braku zaufania i oczywiście w dobie antagonizowania i radykalizowania poglądów widzimy tą ciemną stronę. Natomiast ja, jak wracam do Polski, to widzę, że jednak Polacy po przełamaniu pewnej granicy są bardzo otwarci i otwierają się do takich wielkich granic, otwierają swoje mieszkania, serca i tak dalej, więc ja tu czuję taką wielką życzliwość i myślę, że ta kolektywność też to jest taki bardzo silnie wyróżniający element Polski. Też brak takiej silnej patriarchalnej podejścia. Portugalia, Hiszpania, Włochy, tam na przykład ten taki bardzo hierarchiczny klasyczny i patriarchalny duch jest widoczny, to nawet w świecie instytucjonalnym, muzealnym. Myślę, że mężczyźni cały czas tam w pewnym sensie dominują nad wieloma dyskursami i ten jakby stereotyp macho jest taki widoczny. Tutaj w Polsce myślę, że kontekst wolnościowy, emancypacji jest tak silny, że już nawet go nie doceniamy. Te silne strajki kobiet, które się tutaj pojawiły, i ja z wielką dumą wracałem do Polski i uczestniczyłem w różnych też społecznych projektach, protestach, manifestacjach, widząc w tym oczywiście, że protestujemy przeciw czemuś, ale też te więzi i tą wspólnotowość dla mnie stanowi to wielką wartość. Czyli latem jesteś tutaj, a od września do maja mogą Państwo spotkać Krzysztofa Candrowicza w Alentejo w Portugalii. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Wielkie dzięki, pozdrawiam.

A to jest ten magiczny składnik. Wiedziałam, że coś mi umyka. Pastel de nata to symbol portugalskiej kuchni, który serwujecie w swojej cukierni. Historia tego deseru rozpoczyna się od takiego przekonania, podejścia, że w kuchni nic nie może się zmarnować. Jakie są tradycyjne początki tych babeczek? Bardzo dobrze powiedziałaś, że dokładnie nic nie może się marnować. Historia tego deseru zaczyna się w XIX wieku, gdzie na takim pewnym, nazwijmy go, osiedlu w Lizbonie, który nazywa się Belém, był taki klasztor hieronimitów, którzy dbali o porządki, krochmalowali pościel, odzież i po prostu używali bardzo dużo białek. Więc naturalnie mieli dużo żółtek, które im zostawali, więc stwierdzili, że trzeba z nimi coś ciekawego zrobić. No i kilka prostych, a może nie takich prostych ruchów i powstały właśnie te ciasteczka, te babeczki. I od tego czasu w tym właśnie miejscu są pieczone, są sprzedawane. Od tego miejsca stały się popularne, no nie boję się tego słowa, na cały świat. Więc ten akurat deser nazywa się pastéis de Belém, a ogólnie ten deser później stał się znany jako pastéis de nata, gdzie pastéis to jest wypiek po portugalsku, a de nata z kremem. Powiedziałaś o tym, że one dziś są popularne w różnych częściach świata i myślę sobie, że to jest bardzo ciekawy przypadek właśnie takiego deseru, konkretnego wypieku, który powstaje w jednym miejscu, rozprzestrzenia się w różne strony. Co takiego w nich jest ujmującego? Mogę powiedzieć ze swojej strony, jak ja się w tym deserze zakochałam. Mimo tego, że jest to niewielki deser, jak za pierwszym razem go widzisz, pewnie dużo nie spodziewasz się. Nie masz dużych oczekiwań, nie ma wypasionych, nie wiem, ozdobień na nim. Jest po prostu mały, niepozorny, ale przy pierwszym kąsie po prostu otwiera się cała fontanna smaku, fontanna tekstur, która cię powala z nóg i tuż jak zjesz to ciastko po kilku gryzach, już ci jest za mało i chcesz kolejny, żeby te chwile trwały, żeby te smaki nie opuszczały twoją buzię i żeby ta cała uczta słodka, cynamonowa, mleczna trwała jeszcze na kolejne kilka gryzów, więc myślę, że w tym jest taka, przynajmniej w moim odczuciu, jest tajemnica, że jest taki dosyć mały deserek, mała babeczka, a ma w sobie naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. I pokochali ją nie tylko Portugalczycy. Karolina, jaki jest dzienny limit spożycia paszteli? No dla mnie rekordowo było, pamiętam, może z 12 sztuk potrafiłam zjeść, bo jak zaczynaliśmy robić takie pop-upy na Solcu, było tak, że siedziałam z tymi ciastkami, coś mogło się nie sprzedać i było mi tak ich szkoda. I tak chciałam je zjeść, że potrafiłam zjeść tyle sztuk i za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, ile można zjeść i tak dalej, mówię, popatrzcie na mnie, mogę zjeść 12 sztuk i wszystko jest okej, bo to idzie do serduszka, więc myślę, że tutaj jest bez granic tak naprawdę. I my staramy się robić wszystko z najlepszych składników. I to nie jest ten deser, po którym będziesz czuła taki kwaśny posmak, tylko będzie jeszcze bardziej i bardziej dobrze po każdym ciastku. I wracamy do tego, że nic się nie może zmarnować, żadna pasztelka nie może pozostać. Powiedzcie mi, czy da się wykonać te babeczki samodzielnie w domu? Oczywiście, że tak. Mamy takie powiedzenie, że wszystkie pasztele są ładne, wszystkie pasztele są pyszne, więc najważniejsze to wkładać bardzo dużo serca w ten deser. Oczywiście będzie wyglądał różnie. Nie zawsze może wyglądać w domowych warunkach idealnie. Chodzi o to, żeby zachować te etapy, żeby nie śpieszyć się, żeby traktować pieczenie tego deseru też taką pewną odskocznię i wtedy na pewno to wszystko się uda. Można zatem próbować. Jest weekend, najlepszy czas na eksperymenty w kuchni. Jeszcze nic nie wiem. Jeszcze nic nie wiem. Pytania do mej głowy ustawiają się w kolejce. Jakaś część mnie prosi mnie o więcej. A ja czuję, że na więcej już nie mogę. Tylko spokojnie, te dni mi tak mijają jak krajobraz w wagonie. Nim wrócę z tej podróży, to o wszystkim zapomnę. Poczuję jak od dawna tonę. Mam trujące kwiaty. starych znajomych. W głowie parę mam chwil ulotnych, ale nie zakładam dziś ulubionych spodni, bo ten dzień jest podły, a tylko ja coś mogę z nim zrobić. A myślę o tym, kiedy zasypiam powoli i zapomniałem się pomodlić. Już parę ładnych temu świąt miałem być daleko stąd i nie myśleć o tym, gdzie leży szczęście. Zawsze o ten jeden dzień za krótko jestem i nie zdążę już zobaczyć ciebie. Tak wiem, malutkujące kwiaty w pokoju i tysiąc nieprzesuwanych płyt. Wczoraj grałem koncert na morzu, dzisiaj ścieram z policzka łzy. Malutkujące kwiaty w pokoju i tysiąc nieprzesuwanych płyt. Wczoraj grałem koncert na morzu, dzisiaj powstają na ich temat poematy, a nawet piosenki. Nie sposób odwiedzić Portugalię i ich nie spróbować. Pasztelisz de Nata, o których dziś w audycji mówimy. Jakie jest ich miejsce w kulturze portugalskiej? Czy Portugalczycy jedzą je na co dzień, czy od święta, czy na przykład pieką je w domu, czy raczej wpadają do jakiejś cukierni, pasztelarii i zabierają je ze sobą razem z kawą? Pasztelisz to jest coś, co zawsze powinno być na stole na święta przede wszystkim. Koniecznie Portugalczycy posypują ten deser cukrem, pudrem i cynamonem i ja bardzo gorąco zawsze wszystkim polecam to zrobić, bo to podkręca ten deser jeszcze bardziej. Po drugie, często słyszałam nawet to, że dzieci jedzą ten deser łyżeczką, czyli potrafią zjeść tylko sam krem i zostawić ciasto, więc myślę, że to zależy od osoby, zależy od rodziny, zależy od regionu. Mnóstwo jeszcze innych ciekawych deserów jest w Portugalii, więc myślę, że mają z czego wybierać tak naprawdę na co dzień. Myślę, że w Polsce nie mamy takiego kultowego deseru, jak mają tam. Dodajmy, że pasztele najlepiej spożywać na ciepło, tuż po wyjęciu z pieca. No, tutaj mamy właśnie nasze opinie z Karo się podzieliły na pół, bo ja wolę na zimno, a ona zawsze woli na ciepło, ale tradycyjnie się je na ciepło, więc my zawsze serwujemy podgrzane, aczkolwiek ja na przykład jestem zwolenniczką na zimno, ale to tylko są moje gusty. To jest bardzo ciekawe, że jak za pierwszym razem byliśmy w Portugalii, to zawsze chodziliśmy do tych najbardziej popularnych miejsc. Oczywiście do Pasteis de Belém, do Mantregarii i do takich topowych miejsc, że tak powiem. A jak byliśmy za drugim razem, to troszeczkę nam jeszcze bardziej oczy się otworzyły i się okazało, że prawie każde miejsce w Lizbonie, czy w Porto, czy nawet w małych wioskach mają swoje pasztele. Nawet mały barek i też serwuje pasztele. Więc to jest tak naprawdę nie na co dzień, ale jest częścią codzienności. O tak. Pasztelisz de Nata to nie jedyne tradycyjne słodkości Portugalczyków, którzy mam wrażenie, że te słodkie rzeczy naprawdę uwielbiają. Jakie składniki, jeśli chodzi o wypieki, królują w ich kuchni? Tutaj mogłabym dodać, że poza ogromną ilością żółtek, też sobie cenią migdały. Jako pochodne migdałów różne rzeczy z marcepanu. Są desery na przykład z dodatkiem kokosu, z dodatkiem marakui i ogólnie lokalnych owoców. Chciałabym, byśmy rozbiły teraz tradycję. Bardzo lubię to robić. Opowiedzcie, jakie składniki wy dodajecie do swoich wypieków. To, co teraz opowiem, to było sprawdzane i badane z Portugalczykami, ale powiedzmy tak, że jak w pewnym momencie już byliśmy w stanie piec tradycyjne pasztele na bardzo dobrym poziomie, takim, że i ja, i Karol byliśmy zadowoleni i nasi klienci też, stwierdziliśmy, że możemy ten deser podnieść, że tak powiem, i pokazać go w innej odsłonie, podnieść go na inny poziom, dodać coś innego, czyli ten krem, który jest bazą tego deseru, otworzyć i pokazać z innej strony. Poszliśmy w stronę orzechową, owocową i kakaową, czyli takim sposobem powstały pasztejsz z pistacją, pasztejsz z malinami oraz wersja z czekoladą. Wszystko to brzmi naprawdę smakowicie. Wariacje są świetne, ale ta tradycja, ten podstawowy smak też jest czasem tym, za czym tęsknimy. Ja wspominając Portugalię, jakoś tak mam, że bardzo łatwo wracam do tego smaku i w zasadzie dzieje się to automatycznie. No i skłania mnie to do takiego zastanowienia, jak wiele informacji, emocji, wspomnień w ogóle zawiera się w jedzeniu. Czy myślicie o pasztelach jako takich też nośnikach kultury? To jest dla mnie taki teleport po prostu do Portugalii przy pierwszym kęsie i właśnie tak powstał ten pomysł na biznes po powrocie z wakacji w Portugalii, kiedy nie mogliśmy po prostu znaleźć tutaj tego wypieku przede wszystkim dla siebie i oczywiście dla wszystkich znajomych, żeby każdy mógł to spróbować. Dlatego zaczęliśmy to robić, więc myślę, że tak, ten deser doskonale wykonuje rolę, szczególnie tak zimą bardzo mi się chce poczuć to słońce i ten deser bardzo mi pomaga. W ogóle jakby tak generalnie na to patrząc, to jest też dzięki czemu z Karą zaczęliśmy dużo spędzać czasem razem, zanim w ogóle pojawił się pomysł na biznes, to właśnie to, o czym powiedziałeś, że jedzenie to nie jest tylko jedzeniem. Jedzenie to jest historia, jedzenie to jest kultura, jedzenie to są wspomnienia, to są emocje. To jest nasz główny tajemniczy składnik naszych deserów i w ogóle każdego przyjęcia, to, że my traktujemy jedzenie jak coś więcej, to jest miłość przede wszystkim. I niech to będzie słodka puenta naszej rozmowy. Dziś w Trójce gościły Karolina Matwiejew i Anna Sereda, dzięki którym można posmakować Portugalii w sercu Polski. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Obrigadas. Watch me.